gekke domme dinsdagavond. Een horizonavond met van 6 tot 7 Hans Versteeg, van 7 tot 9 Ben van Mierlo en de laatste 3 uur zagen we in tweeën. Van 9 tot half 11 Peter van Hulten en van half 11 tot 12 uur Kees Bakker.